Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden, binnen zit Chris Keijnen. U weet het inmiddels vast, Joram van Klaveren, ooit conservatief christen, ooit PVV'er en ooit een van de felste islamcritici van die partij, is moslim geworden. Bij de EO op deze zender interviewde collega Thijs van der Brinken. En dat was een van de beste en inhoudelijkste gesprekken over geloven en de islam die ik in tijden heb gehoord. Maar een ex-christen die een christen probeert uit te leggen waarom de islam het ware geloof is, volgens mij hebben God de Vader en Allah daarboven samen schaterend zitten luisteren. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. 10 Europese landen, waaronder Nederland, erkende vandaag oppositieleider Guaido als de enige echte president van Venezuela. Zometeen een correspondent ter plaatse en een Venezolaanse hier in de studio. En morgen debatteert de Kamer alsnog over het klimaatbeleid, nu met Klaas Dijkhoff. Hoe lang houdt het Brusselse front in de battle for Brexit? En hoe leuk was het om een boek te maken over voetballer Theo Jansen? Ook dat weet u na het kleine uurtje dat nu begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 4 februari. Wat een bijzondere dag voor u vandaag. Ja, zeker weten. Daar heeft u vast jaren op gewacht, denk 40 ik. Jaar. 40 jaar. Ja. Ja, dat en nu is toch eindelijk wel, kan ze echt bij het gezin horen. Ja. Kinderen die doodgeboren werden kunnen eindelijk worden ingeschreven. Veel ouders die een kind tijdens de zwangerschap hebben verloren vinden dat belangrijk. Het is ook de erkenning van je ouderschap, denk ik. Dus ik vond dat echt een groot cadeau. Anderen hielden gemengde gevoelens over aan deze dag. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Maar ook, ja, natuurlijk ook emotioneel en verdrietig. Een Belgische berger heeft bevestigd dat het wrak van het vliegtuig dat op de bodem van het kanaal ligt, dat van de Argentijnse voetballer Sala is. Met onze robot hebben we kunnen vaststellen en bevestigen dat het om het vliegtuig gaat waar Emiliano Sala mee gecrashed is. En in het wrak is een lichaam gevonden, maar het is nog onduidelijk of dat gaat om Sala. Desondanks is de familie van de voetballer toch ook opgelucht over de vondst. If the plane was never located, I don't think the family would ever rest. Voor Nederland en een groep andere EU-landen geldt oppositieleider Juan Guaido dus vanaf nu officieel als interim-president van Venezuela. De stap komt nadat de huidige president Maduro een ultimatum liet verlopen. Pak nou een week ongeveer 8 dagen om verkiezingen te organiseren. Dat is niet gebeurd. En nu krijgt Guaido dezelfde opdracht. En ook grondwettelijk is hij wat ons betreft nu de interim president, met als opdracht nu verkiezingen uit te schrijven. Een opmerkelijke stap dus van oud-PVV'er Joram van Klaveren. Hij is namelijk toegetreden tot de religie die hij eerst te vuur en te zwaard bestreed. Als je gelooft dat er één God is en je gelooft dat Mohammed één van de profeten is, dus naast Jezus, Mozes, etc., dan ben je formeel een moslim inderdaad. Ja, het is gewoon officieel. Het is officieel. Van Klaveren ging anders over de islam denken tijdens het schrijven van een boek. Vrouwenonderdrukking en geweld horen niet bij deze religie. Naarmate ik meer begon te lezen en het niet alleen de bronnen checkte, maar ook de bronnen van de bronnen ging bekijken, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het meer te maken had met de patriarchale structuur. Ouders van een basisschool in Zaandam zijn de vierdaagse schoolweek zo beu dat ze zelf les zijn gaan geven aan hun kinderen. Maar of dat nou een succes is? Ik vind het zelf ook best lastig. Ik weet het niet meer zo goed, joh. En de leerling is ook al niet bijster enthousiast. Niet leuk, omdat juf het veel beter doet. En mama die snapt er nog niet zoveel van. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in de kranten die al zijn gelezen door Michel Koenen. De Volkskrant heeft een interview met de zelfbenoemd Venezolaanse president Juan Guaido. Onder meer Nederland besloot dus de 35-jarige politicus vandaag te erkennen als wettig president. De steun van Nederland en Europa is heel belangrijk, zegt Guaido. Hij hoopt dat Maduro op vreedzame wijze vertrekt met zo min mogelijk sociale kosten voor de bevolking. Op die manier kunnen we snel beginnen met de wederopbouw, vrije verkiezingen en buitenlandse investeerders binnenhalen. Zo staat in de krant. Bankautomaten in Amsterdam verdwijnen in rap tempo uit de straten, schrijft de Telegraaf. De oorzaak? Plofkraken met zware explosies. Alleen al de ING sloot 170 flappentappen de afgelopen 2 jaar. Omwonenden vrezen voor hun veiligheid. Daarom hebben ze bij de bank, de politie en de gemeente aangedrongen op het verwijderen van de automaten. Het is trouwens een raadsel waarom de vaak jonge criminelen doorgaan met de aanslagen op de automaten, stelt de Telegraaf. Van de 8 recente plofkraken in Amsterdam op automaten van ABN AMRO is geen euro buitgemaakt. IKEA experimenteert met abonnementsdiensten. Dat staat in Trouw en in de Volkskrant. De Zweedse meubelgigant begint deze maand in Zwitserland met een proef waarbij klanten meubels kunnen leasen. Nou, na die leaseperiode kunnen de klanten de meubels weer inleveren en eventueel iets nieuws uitzoeken. IKEA lapt de ingeleverde meubels vervolgens weer op om ze daarna te verkopen. En de Zweden zien vooral mogelijkheden bij kantoormeubels voor zakelijke klanten en keukens voor consumenten. Of die alles ook gewoon zelf in elkaar moeten zetten, is niet bekend. En de Telegraaf is langsgegaan bij de collega's van Heel Holland Bakt winnares Anna. Ze zijn trots, maar gaan nog niet massaal aan de taart. Eerste officier van de marine Ewald de Bruyne wijst op de kombuis achter zich. Anna is hier komen werken nadat het avontuur bij Heel Holland Bakt begon. We zijn zo ontzettend trots op haar. De vlag kan wel uit. Maar op de kazerne in Doorn geen gravity cakes, mozaïekkoekjes of champagnetaarten. De zeelui eten nog altijd vooral broodjes gehaktbal. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. James Morrison was dat. Nothing ever hurt like you. In Venezuela lijkt de positie van oppositieleider Guaido steeds sterker te worden en die van president Maduro zwakker. Nu erkennen verschillende EU-landen, waaronder Nederland, Guaido als interim president. Mijn collega, journalist van Bureau Buitenland Edwin Koopman, is in Caracas, maar we hebben hem geloof ik nog niet aan de telefoon. Dus ik begin even met mijn gast hier in de studio, Claudia de Armas. Goedenavond, Claudia. Hallo, goedenavond. Je bent geboren in Venezuela, maar je woont al een paar jaar in Nederland. Klopt. He? Hoe belangrijk is dat nieuws, denk je, voor de Venezolanen, dat Nederland en inmiddels 10 andere EU-landen nu ook Guaido als interim-president erkennen? Het is zeker heel belangrijk en we zijn allemaal heel blij. Tenminste, de Venezolanen met wie ik contact heb. Ja, want wat zeggen die? Ja, kijk, het gaat om de boodschap dat je aan de Venezolanen in Venezuela stuurt. Ja. We hebben al 20 jaar strijd. Het is frustratie na frustratie. En nu hoor je van veel landen dat ze ons begrepen, dat ze aan de kant van de volk zijn. Het is de boodschap van we zien jullie en we zijn aan jullie kant. We gaan jullie helpen om de democratie te herstellen. Dat is een heel krachtig boodschap. En we zijn helemaal blij natuurlijk. Ja. En ook hopen we een boodschap voor de militairen in Venezuela. Ja. Even nog over het volk. De inschatting is een beetje dat zo'n 80% inmiddels achter Guaido staat. In ieder geval tegen Maduro is. Mm-hmm. En 20% misschien nog achter Maduro staat. Zou dat door zoiets nog kunnen verschuiven, denk je? Denk je dat er nu mensen zijn die alsnog een stap gaan maken naar het andere kamp? Of? Dat, voor wat ik hoor van mijn familie die nog in Venezuela is, dat gebeurt altijd. Want door de humanitaire crisis, mensen zien bijvoorbeeld mijn zus, die had heel veel vrienden die Chavistas waren, maar ze zien dus dat hun familieleden dus nu overleden aan kanker, door tekort aan behandeling. Mm. Er zijn mensen die sterven aan honger bijvoorbeeld. Dus dan verandert dus de mentaliteit van die mensen die Chavistas vroeger waren, die supporters van Maduro waren. Ja. En die gaan dus naar de kant van de oppositie. Ja. Dus. En hoe belangrijk is het om zoiets te bewerkstelligen dat deze steun niet bij woorden blijft? Dat het bijvoorbeeld ook leidt tot humanitaire hulp? Ja, dat hopen we ook. Eigenlijk. En we hopen ook dat ook een eye-opener is voor de militairen. Van kijk, hier zijn we van buiten. We komen met hulp. Het is ook de verantwoordelijkheid van die militairen om die hulp aan de volk te geven. Mm-hmm. En Guaido geeft nu ook die verantwoordelijkheid aan die militairen. Dus de hoop is dat ze toch de kant van de volk kiezen. Die hulp geven aan de volk. En niet Maduro blijven steunen. Ja, en letterlijk hebben de militairen die macht ook omdat zij aan de grens staan, neem ik aan. Omdat zij kunnen bepalen of die goederen binnenkomen of niet. Want het leger is natuurlijk is heel belangrijk. Ja. Ook als het gaat om de smokkel, want daar verdienen ze geld mee. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat is dus de moeilijke deel van de hele situatie nu. We zijn echt afhankelijk van onze leger. Ja. Want hoe sterk is de positie van Maduro nog, schat jij in? Kijk, bij de volk is hij helemaal niet sterk. Wat ik hoor, verschillende zenders. Ze zeggen dat de militairen ook Maduro niet steunen. Hm. Het is alleen de hoogste ranks die hem ondersteunen. En ze hopen ook dat door de economische sancties, dat hij dus geen geld meer heeft om die hoge militairen te blijven betalen, en dat ze toch uiteindelijk naar de oppositiekant keren. Dat is wat we allemaal hopen. Ja. Maar als je me vraagt, hoe ziet de normale Venezolaans Maduro? Ja, hij is gewoon een dictator die geen steun heeft van het buitenland. Hmm. Ja, nu weten we dat. Ja, dus, ja. Maduro zelf dreigt met het perspectief van een burgeroorlog. Hè? Hij zegt, ik sluit niet uit dat het een burgeroorlog wordt. Is dat iets waar je bang voor bent? Ik zie het niet als iets die heel waarschijnlijk is. Kijk, voor een burgeroorlog, ja, de populatie in Venezuela is al jaren, 20 jaar gedeeld tussen oppositie en Chavistas. En dat zit al in ons. Het is een heel grote strijd. Maar we hebben ook geen wapens voor de oppositie. Voor een burgeroorlog heb je dus twee kanten nodig die de wapens hebben. Hier zit alleen maar één kant. Hmm. Aan de andere kant, die oppositie, die wordt steeds groter en groter. En ja, weet je, we willen ook geen wapens. We willen ook niet gewoon ja, met die Chavistas strijden. En ik denk dat wij de grote meerderheid gewoon nieuwe verkiezingen wilt. Ja. En humanitaire hulp, dat is wat we willen. We zitten niet, zeg maar, tegen elkaar te vechten op dit moment. Dat gevoel heb ik niet. Oké. Inmiddels hebben we contact met Edwin Koopman in Caracas. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Chris. De openingsvraag. Hoe is de sfeer? Hoe is het daar in Caracas? Nou, ja, als je hier in de middenklasse wijken rondloopt waar mijn hotel is, dan is de sfeer gewoon heel rustig. Het leven gaat gang. Dus een soort, ja, je zou kunnen zeggen een gespannen rust. Ik weet dat de situatie in de volkswijken totaal anders is. Die is totaal gespannen en ook nou, een beetje paniekerig. Ik heb contact met mensen die dus echt achter het regime staan nog. En ja, iedereen die daar binnenkomt, die niet daar woont of die ze niet kennen, ja, die wordt meteen gezien als een verdachte. Iemand die bezig is met ja, het voorbereiden van de invasie of een staatsgreep of een spion. Dus volstrekt argwaan richting iedereen die, ja, die vreemd is in die wijken. Ja, ik had het met mijn gast hier, Claudia Darmas, al even over die erkenningen van 10 Europese landen, waaronder Nederland nu, van Guaido als interim-president. Is dat doorgedrongen in Venezuela bij de meeste mensen? Ja, zeker. Het zijn er overigens alweer meer dan 10, hoor. Het aantal groeit, er zijn er al zeker 16 nu. Oh. En dat is inderdaad doorgedrongen. Natuurlijk met name bij de oppositie die daar op de sociale media, want het zijn de enige media die ze hebben, de televisie en de radio, daar zijn ze van afgegooid. Nou ja, eerst gaat het alleen maar daarover. Maar ook op de officiële media is er sprake van geweest. Maduro die heeft met name de Spanjaarden flink op hun mazen gegeven omdat ze dit gedaan hebben. Andere landen zijn niet genoemd, ook Nederland niet. Maar het is met name allemaal op die Spanjaarden. En als jullie die andere president steunen en er komt straks een invasie, dan hebben jullie ook bloed aan je handen. Want jullie steunen deze imperialistische actie. Ja, ik had begrepen dat jij vanavond vanmiddag naar de Nederlandse ambassade zou gaan en met de ambassadeur zou spreken. Heb je die inderdaad gesproken en wat vindt hij van zijn positie? Want Nederland erkent Guaido, maar breekt de banden met het Maduro-regime ook nog niet af. Hè? Die zit er een beetje tussenin. Ja, nou, het gesprek met de ambassadeur was off the record. Dus inhoudelijk kan ik niks citeren. Maar goed, nee. Kijk, het officiële standpunt van de Nederlandse regering is inderdaad een soort middenweg. Het is een pragmatisme. En aan de ene kant, oké, Guaido steunen. Dat betekent ook steun voor de Amerikaanse opstelling. En is eigenlijk een boodschap vooral aan, niet alleen de oppositie, maar vooral aan de strijdkrachten. Van kijk, de wereld steunt die andere man. Zorg dat je je losmaakt van Maduro. En stap over naar deze legitieme president die jullie steun verdienen. Nou, dat is dus de erkenning van Guaido. Tegelijkertijd worden inderdaad de diplomatieke banden met Maduro niet verbroken. En dat is puur pragmatisme. Want Maduro die heeft de macht. En dat kan die nog wel een week of een maand of misschien wel 3 maanden houden. Ja, en Nederland moet ook zaken doen. En dat is, oké, we gaan hem dus niet meer steunen als president. Maar we zijn wel van hem afhankelijk. Ja. Claudia, Edwin noemt al de positie van de Verenigde Staten. Hè, de regering Trump, die stevige taal uitslaat. Zelfs af en toe hint op militair ingrijpen. Is dat iets wat de zaak goed doet in Venezuela? De zaak van Guaido en de meerderheid van de bevolking inmiddels? Het is wel populair geweest, die Amerikaanse maatregelingen. De sancties. Ja, de sancties zijn heel populair geweest. Ja, over de militaire ingreep. Kijk, dat vraag was ook eerder aan mij gesteld. En ik dacht op dat moment, als er geen andere optie is en de enige manier om Maduro en de hele regering, zeg maar, uit die plek te zetten, als dat de enige optie is, dan zou ik zeggen, doen. En ik dacht toen ik dat zei, van misschien is dit heel egoïstisch of irrationeel. Dus ik heb ook aan mijn familie gevraagd, en aan mijn vrienden, wat vinden jullie? Jullie zijn daar. En ze zeiden allemaal dat ze dat eigenlijk wel als een optie zien. Een van hun zei zelfs van, kijk, de situatie is nu zo slecht dat wij sowieso nu doodgaan als dingen niet veranderen. We gaan dood aan honger of ziektes of geweld. Weet je hoe ze dat zien? Is dat als dingen niet veranderen, gaan ze dood. En met een militaire ingreep hebben ze tenminste de kans om dat te overleven. Dus zo erg is het op dit moment. Ja. Ik heb nog een korte vraag, graag een beetje een kort antwoord. Dan kan Edwin er ook nog iets over zeggen. Stel nu dat op enige afzienbare termijn Guaido daadwerkelijk de macht krijgt in Venezuela. Is hij dan in staat om snel een regering te vormen en een opbouwprogramma in gang te zetten? Voor wat ik van hem hoor, hij klinkt als een man met een plan. Dit is allemaal georganiseerd en zijn doelen zijn heel helder. We willen een zo rustig mogelijk transitie in verkiezingen te organiseren. Ja. Dus. Hoe schat jij dat in, Edwin, tot slot? Nou ja, hij heeft al ambassadeurs benoemd, dus hij gaat ook wel een soort tussenkabinet vormen. Maar zijn belangrijkste taak in de grondwet, en die gaat hij absoluut opvolgen, is het organiseren van verkiezingen inderdaad. Mm-hmm. Waarbij het nog best zou kunnen zijn dat hij zelf ook kandidaat is. Dus dan moet het geloof ik zelfs voor het grondwet binnen 30 dagen. Dus dan zien we heel snel verkiezingen hier. Oké. Claudia Armas, De Armas en Edwin Koopman uit Caracas, dank jullie wel. Dank je wel. Un dernier blues avant demain. Avant que la mort me donne la main. Avant que l'automne. Et mis aux arts des cheveux roux. Un dernier blues avant minuit. Avant que l'amour m'ait travesti. Avant que les hommes aient pris mon cœur pour un igloo. Un dernier blues en catastrophe. Avant qu'une étoile m'apostrophe. Avant d'avoir écrit mon nom sur les néons de l'infini. Un dernier blues en majuscule, point de suspension et virgule. Un dernier blues, un jour de pluie, en mi mineur pour un ami. Un dernier blues avant demain, avant que la mort me donne la main, avant que l'automne ait mis aux arts des cheveux roux. Un dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travesti, avant que les hommes aient pris mon cœur pour un igloo. Een piepklein bluesje nog voor het slapen gaan van Patricia Kaas. Vorige week ging het niet door vanwege de afwezigheid van de fractievoorzitters van de regeringspartijen, Buma, Jette, maar vooral Klaas Dijkhoff van de VVD. Maar morgen debatteert de Tweede Kamer dan alsnog over het klimaatbeleid. En dan zijn ze er wel bij, die fractievoorzitters van de coalitie. Goedenavond, Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond, Chris. En waarom is dat zo belangrijk dat die erbij zijn? Ja, het is vooral de oppositie die dat heel belangrijk vindt. En dat komt door een geruchtmakend interview in de Telegraaf. Het is er al vaker over gegaan in het oog. Vorige maand. Dijkhoff noemde toen zijn collega Rob Jetten van D66 een klimaatdrammer. En hij sloot ook een kabinetscrisis over het klimaatbeleid niet uit. Want als hij moest kiezen tussen het beleid en de burger, dan zou hij voor de burger kiezen. Nou, de oppositie die wil vooral van hem, maar ook van de andere fractievoorzitters van de regeringspartijen, dus Buma, Jetten en Segers, weten of ze het nog wel met elkaar eens zijn over het klimaatbeleid. En wil ze om die reden het vuur, de vuur aan de schenen leggen, in de hoop een wicht tussen de regeringspartijen te duwen. Het wordt dus een middagje en een hele avond klassiek hakken en breken door de oppositiepartijen. Jesse Klaver en Lodewijk Asscher, voor al uw sloopwerk, gaat dat lukken? Ja, nou, of dat gaat lukken. Ze zullen best enige verschillen tussen de regeringspartijen bloot weten te leggen. Maar de oppositiepartijen moeten zich vooral niet rijk gaan rekenen. Het is inderdaad zo dat Dijkhoff met zijn interview in de Telegraaf veel irritatie heeft veroorzaakt bij zijn coalitiepartners. Het leidde tot wantrouwen bij de andere drie. Is de VVD misschien stiekem op weg naar de nooduitgang, vroegen ze zich daaraf. Maar een week later veroorzaakte het CDA een politiek probleem. En dat was met die draai over het kinderpardon. Ja, daarover hebben ze vorige week met veel moeite een akkoord weten te bereiken. Het kan bijna niemand ontgaan zijn. En dat akkoord dat was eigenlijk tamelijk evenwichtig. Hè. Ze hebben allemaal iets binnengehaald. Ze lijden ook allemaal een beetje pijn. En, nou, en dat, het bereiken van dat akkoord dat heeft toch het vertrouwen op zijn minst hersteld. En misschien ook wel een beetje verstevigd zelfs. Ja, is dat echt zo? Of is dat voor de publieke tribune van de Tweede Kamer zo morgen? Nou, dat laatste is het altijd. Maar het is denk ik ook het kan ook wel echt waar zijn. Hè? Het is in elk geval wat je hoort bij de coalitie. En het zou dus ook best kunnen kloppen. Je herinnert je misschien nog bijvoorbeeld de bijna-crisis over bed, bad en broodregeling van onder het vorige kabinet, Rutte 2. Nou, dat liep echt heel hoog op. Maar uiteindelijk liep het met de sisser af. En de coalitie werd er uiteindelijk ook helemaal niet slechter van. Dus de oppositie kan er morgen maar beter op voorbereiden dat de regeringsfracties de rijen gesloten houden en zich verschuilen achter het regeerakkoord, waarin ze eendrachtig hebben afgesproken dat ze werken aan 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Ja, maar wil dat ook zeggen dat ze het weer helemaal eens zijn over alles binnen de coalitie? Nou, nee. Het blijft natuurlijk zo dat D66 en de ChristenUnie gas willen geven als het gaat om het klimaatbeleid. En dat VVD en CDA op de rem staan. Maar voorlopig kunnen ze zich verschuilen achter dat regeerakkoord. En ze zullen natuurlijk zeggen dat er gewacht moet worden op de doorrekening die het Planbureau voor de Leefomgeving aan het maken is van het concept klimaatakkoord uit december. Nou, die doorrekening komt pas op 13 maart, een week voor de statenverkiezingen. Heel pikant. Ja, en daaruit moet dan blijken wat de kosten van de maatregelen zijn en de klimaateffecten. En dan hoeft de coalitie dus pas inhoudelijk knopen door te gaan hakken. En dan wordt het veel moeilijker om onderlinge meningsverschillen verborgen te houden. Oké, maar dus inhoudelijk weinig nieuws morgen en een gesloten front van de coalitie. Wordt het wel wat, dat debat? Ik denk dat het voor de liefhebbers van politiek een leuk debat wordt. He, alle fractievoorzitters doen mee. Premier Rutte doet ook mee. Dat zijn ook zeker niet de slechtste debaters die we in Nederland hebben. Ze zullen er allemaal stevig ingaan. Vooral de oppositie natuurlijk. Die gaat er ook op hameren dat het kabinet de agenda-doelen voorlopig niet gaat halen. Dus politiek waarschijnlijk genoeg om van te genieten. Maar of we allemaal een waterpomp krijgen, wat die gaat kosten en of de kolencentrales versneld worden gesloten, ja, dat zal morgen allemaal nog niet duidelijk worden, Chris. De waterpomp. Niet te verwarren met de waterpijp. Dankjewel, Wilco. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, meteen door naar de hogere politiek, of de grotere politiek, of de bredere politiek, hoe moet je het zeggen? In ieder geval naar Brussel, waar Tijn Sade zit om ons wekelijks op de hoogte te houden van de Brusselse agenda in de wandelgangen. Waar gaat het over vanavond, Tijn? Ja, over het veel bejubelde hechte blok, hè, dat we met 27 EU-landen vormen tegenover Londen. In de Brexit-onderhandelingen natuurlijk. Nou, dan denk je, de EU, een eensgezind blok. Klinkt allemaal prachtig, maar ook een beetje raar, Chris. We hebben het toch de laatste jaren ook vaak over gehad. Al jaren tekent zich die groeiende kloof af tussen de noordelijke landen, Zuid-Europa, tussen Oost- en West-Europa. Die situatie die was er, die is eigenlijk alleen maar aan het verslechteren. Maar daar horen we ineens niks over. Daarom dacht ik, laten we deze week toch eens de waarachtigheid van dat veronderstelde hechte blok van 27 eens een keertje onder de loep nemen. Nou, dan kan ik je dezelfde vraag stellen als net aan Wilco over de eenheid in de coalitie. Ja. Is dat vertoon van standvastigheid van die 27 waarachtig, of is het voor de bühne? Nou ja, kijk, op het eerste gezicht is die eenheid er wel, hè? En als er eens een kikker uit de kruiwagen springt van de 27, ja, dan wordt hij eigenlijk meteen gedisciplineerd. Dat overkwam bijvoorbeeld de Poolse minister van Buitenlandse Zaken anderhalve week geleden nog. Hij stelde voor om Londen een beetje tegemoet te komen, ja, door een deadline over 5 jaar te plakken op die door de Britten gehate backstop, de oplossing voor die Ierse grenskwestie. Ja. Maar ja, het probleem is met zo'n deadline. Niemand weet wanneer die oplossing er komt. Hè? Dat is allemaal afhankelijk afhankelijk van wanneer de EU en het VK na de Brexit tot een nieuw handelsakkoord komen. Niemand weet wanneer dat komt, dus is een deadline noemen taboe. Want dat kan door Londen meteen worden gezien als een toegeving. Nou, de Pol deed het. Hij werd meteen teruggefloten door zijn Europese collega-ministers. En de Pol leed jammerlijk gezichtsverlies. Zo gaat het er een beetje aan toe. Ja, maar was dat dan een poging en daarmee afgelopen en het blok is weer terug? Of was het het eerste scheurtje waarvan er misschien meer gaan komen? Ja, scheurtje, ja, noem het vooralsnog even een haarscheurtje. Okay. Kijk, Polen en Hongarije. Maar Polen en Hongarije trouwens worden hier al de Londense paarden van Troje genoemd. Ze toonden zich al vaker de afgelopen jaren toegevelijk tegenover Theresa May. Nou, die paarden weet Brussel voorlopig nog te beteugelen. Maar ja, voor hoe lang? En er zijn andere signalen. Zo publiceerde het Duitse Instituut van Top-Economen, het IFO, vorige week een rapport met de vraag: stelt de EU zich niet veel te dogmatisch op tegenover Londen? Nou, dat IFO vindt dat onderhandelingen moeten worden opengebroken, want ja, een no-deal gaat alleen al de Duitse export naar het VK een enorme klap toedienen, zo'n 57% achteruit. Nou, die waarschuwing komt dan dus van een zeer invloedrijke denktank, hè, die bijvoorbeeld ook het Duitse ministerie van Financiën adviseert. Mm-hmm. Nou, dan komt de vraag: zal Merkel, die haar export- en autoland trouw dient, hier ongevoelig voor blijven, is dan de vraag. Antwoorden in Brussel gaan twee kanten op, Chris. Tuurlijk, we blijven eensgezind. Maar ja, net zo goed beluister je zorgen. Hè? Want naarmate die Brexit Day nadert, gaat het ene land piepen: met no deal kreunt mijn transportsector. Een ander land zegt weer: het heeft lang genoeg geduurd. Hop, heronderhandelen. Nou, kortom, die kikkers in die kruiwagen, die gaan dan toch springen, is de vrees. Ja, dat is misschien ook wel een van de dingen waarop mevrouw May speculeert. Hè? Maar dat lijkt me één vraag. Hoe lang kan die eenheid nog bewaard worden? Een andere vraag in de politiek natuurlijk altijd, als mensen iets moeten doen, zoals die Poolse minister die terug in zijn hok moet, en anderen misschien die af en toe terug in hun hok moeten. Dat kost meestal ook wat. Hè? Wat kost het? Welke prijs wordt er betaald voor deze eenheid? Nou, heel simpel. Die prijs heet het vooruitschuiven van problemen. Kijk naar de dossiers hervormen van de eurozone. Kijk naar klimaat, migratie natuurlijk. Ze zitten allemaal murenvast, die dossiers. En ga terug naar de crisis over de Italiaanse extravagante feestbegroting. Nog nooit waaide een kwestie zo snel over. Nee, nooit. Ja, zonder het eigenlijk veel garantie, hè? Ja, we hebben niet echt veel garantie dat de Italianen ook echt in die begrotingspas gaan lopen. En dan heb je natuurlijk nog de zorgen over Oost-Europese landen als Hongarije nogmaals, waartegen het Europarlement strafprocedures wil, omdat de Hongaarse premier Orbán de democratie in zijn land uitholt. Nou, Europarlementariër van GroenLinks, Judith Sargentini was het, die de Europese regeringsleiders september vorig jaar opriep tot deze strafprocedure. Mm-hmm. Maar ja, het is inmiddels 5 maanden later, je ziet weinig actie. Nou, ik vroeg haar hoe dat komt, luister even mee. Ik denk dat lidstaten graag wegkijken, omdat ze vervelend vinden om kritiek op elkaar te geven. En dat lidstaten elkaar ook afdekken. Hongarije, Polen, Roemenië, Oostenrijk, Italië. Maar ook die lidstaten zoals Nederland en Duitsland en de Scandinavische landen hopen eigenlijk dat iemand anders de kooltjes voor ze uit het vuur haalt. En dat gebeurt niet. Is dat het nachtmerrie scenario voor u? De Hongaarse regering doet iets wat ik denk uniek is. En dat is heel veel geld uittrekken in een campagne tegen mij persoonlijk en tegen het Europese parlement. Hoeveel geld hebben ze daarin gestopt? 18 miljoen. 18 miljoen euro om Judith Sargentini zwart te maken? Ja. Ja. De vrouw van 18 miljoen. Voor advertenties in Hongaarse kranten en voor televisiespotjes in Hongarije. Maar nu gaan ze een stap verder. Afgelopen weken merkte ik dat ze ook gesponsorde tweets doen in het Engels. Speciaal gericht op de Nederlandse en de Belgische twitteraars. Dus ze proberen eigenlijk door mij de opinie in Nederland en België te beïnvloeden. Dit is een regering die een lid van het Europese parlement op die manier aan het bejegenen is. En dat vind ik wel heel ver gaan. En mensen oproept om dat te doen. 18 miljoen. 18 miljoen. Het is heel veel waard. Maar wat dan is ze zoveel waard? Dat het stil blijft? Ik denk dat het heel veel waard is om hun eigen verdienmodel in stand te houden. Want de hele entourage rondom Viktor Orbán is schat hemeltje rijk geworden de laatste paar jaar. Ja, 18 miljoen van de Hongaarse belastingbetaler voor een lastercampagne. Daar kom je dus mee weg op het ogenblik in Brussel. Ja, in dat zogenaamde hechte blok kom je daarmee weg. Simpelweg omdat dat blok de haarscheurtjes waar we het eerder over hadden nu eenmaal netjes afplakt. Eerst maar eens met z'n allen eensgezind die eindstreep halen. Brexit Day, 29 maart. Dat is een beetje het motto. Nou, of dat zal lukken, Chris, dat is allemaal afhankelijk van de keuze toch tussen moraal en pragmatisme. Nu nog is de moraal, is de afspraak: als blok steunen we onze Ierse broeders. Hè. Op hun eiland mag door de Brexit nooit een harde grens, nooit meer burgeroorlog terugkeren. Maar ja, als die onverzettelijke houding uiteindelijk toch leidt tot een no deal, 29 maart, dan komt die Ierse grens er gewoon. Met alle economische ellende van dien. Ja, en dan zal, lijkt mij toch, de fase van pragmatisme ingaan. Dan is het tijd om in de gaten te houden hoe die Duitse topeconomen Merkel, maar wellicht ook Rutte, alsnog toch nerveus gaan maken. Oké, Tijn. We gaan zien wat, het blok gaat doen de komende weken. Dankjewel, Tijn CD. Maar dat wist u wel. Morgen wordt het gelanceerd in een uitverkocht Luxor Live in Arnhem. Het boek Theo Jansen, Marcel van Roosmalen op pad met de dikke prins. En Marcel van Roosmalen is hier. Goedenavond, Marcel. Goedenavond. Is Theo erbij morgenavond? Nou, de laatste berichten zijn dat hij komt. Jazeker. Oké, want ik dacht dat hij er helemaal klaar mee was. Nou, onderhand is het bijna omgekeerd. Dat ik er klaar mee ben en hij krijgt er steeds meer zin in. Dus... Nee, aandacht doet hem goed en wordt morgen flink in het zonnetje gezet. Ja. Schijnwerpertje. Oké, want helemaal klaar mee, dat zeg ik omdat dat ongeveer 3-4 keer in het boek langskomt, dat zinnetje. Ja. Want hij is er vaak helemaal klaar mee. Nou, dat was tijdens het schrijfproces, was hij er vaak helemaal klaar mee. Wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen was, ik weet niet waar ik aan ben begonnen. Namelijk... Hij dacht dat het toch wat eenvoudiger was om een boek te maken. Ja. Ik dacht, met een paar interviews ben ik er wel. En het irriteerde me een beetje dat ik zei, ja... We zijn nog, wat mij betreft, nog steeds bij hoofdstuk 1. Terwijl hij in zijn hoofd al bij hoofdstuk 9 was. Dus dat was wel een verschil van mening waar we dan langzaam uit zijn gekomen. Ja, op een gegeven moment komen er twee vrienden van hem binnen. Jorgo, de uitbater van een Grieks restaurant. En iemand anders van wie ik de naam... Belletti. Belletti. En dan zegt hij, kijk, daar heb je hoofdstuk 5, 6 en 7. Zo, ja. Zo dacht hij dat het zou gaan. Nou ja, zo dacht hij inderdaad dat het zou gaan. Maar Jorgos had niet al zijn allerbeste dag. Dus die ging zitten en die begon onverstaanbaar te brabbelen. Ik kon er echt niks van verstaan. Dat moest dan het voorwoord worden. En Belletti was net vrij. En die, nou ja, goed, die zat een beetje in zijn hoofd opgesloten, zoals hij het zelf zei. Dus ik dacht, nou ja, als dit 5, 6 en 7 wordt, dan, dan worden het korte hoofdstukken, maar wel heel veel. Ja. Ik heb vaak heel erg hard gelachen bij het lezen. Maar hoe, ja, een beetje vragen naar de bekende weg na alle publiciteit die er inmiddels al geweest is. Maar hoe leuk was het om het te maken? Nou ja, ik heb al een paar keer gezegd, nou, ik vond het op het moment zelf helemaal niet zo leuk. Ik dacht ook, waar gaat het naartoe? Maar echt niet, hè? Ik bedoel, ik speel het niet. Het zou ook een pose kunnen zijn, maar... Ik vond het zwaar. En dat is niet gespeeld. En ik vind het ook nog een wonder dat er een boek uit is gekomen. En nu het af is, vind ik het wel leuk. Ja, laten we heel even voor de mensen die Theo Jansen misschien niet scherp op het netvlies hebben, hem nog even neerzetten. Vertel heel even wie hij is. Nou, hij was de meest getalenteerde middenvelder die Vitesse ooit heeft voortgebracht. Hij groeide op in Arnhem, komt uit de eigen jeugd van de club. Kind van de club dus. En viel meteen eigenlijk op vanaf het moment dat hij meedeed. Iedereen wist meteen dat het een groot talent was. Door zijn onorthodoxe gedrag. Mm-hmm. En onorthodox wil zeggen dat hij zich niet voegde naar de maatstaven in het voetbal. Hij stopte niet met roken, dronk gewoon zichtbaar een pilsje. Zei gewoon dat hij in het weekend geen voetbal ging kijken. Had het over, dan heb ik eindelijk een dag vrij. Terwijl de houding in Nederland toch is, zeker ook door de praatprogramma's over voetbal, dat je moet leven voor de sport. Ja. En dat deed hij dus beslist niet. En ik vond dat vanaf het begin, en velen met mij, een hele verfrissende houding. Ja, maakt dat hem een echte Arnhemmer ook? Voor mij wel, maar dat is misschien een beetje een opgeplakt etiket. Het zal ook ongetwijfeld in andere delen van het land voorkomen, die houding. Maar het maakte hem in ieder geval wel echt. Ja. En veel mensen herkenden zich in hem. En eigenlijk was hij de laatste voetballer met wie je op de tribune kon identificeren. Ja, we gaan het verschrikkelijke A-woord niet gebruiken, maar... A-woord? Het A-woord, ja, dat ik dus niet ga gebruiken. Dus dan moet je blijven raden. Laten we even luisteren naar wat hoogtepunten uit de carrière van Theo Jansen. Jansen heeft een aardige trap in zijn linkerschoen. Dat demonstreert hij hier. Twente eruit met 4 man tegen maar 3 verdedigers. Jansen, niet de snelste... Krijgt nog een duw mee, maar blijft in balbezit. Doet het heel mooi. Het meest uitgefloten. Want een verleden en misschien ook wel een toekomst bij Vitesse. Maar hij scoort voor Ajax. Ja, carrière Vitesse, Twente en Ajax. Maar bij Ajax heeft hij geloof ik maar een jaar volgehouden. Anderhalf jaar, want hij vond het te ver rijden. Hij vond het ver rijden. Er waren op dat moment werkzaamheden rond de ring. Ja. En hij beweerde zelf dat hij 6 uur per dag in de auto zat. Nou, zo zal het ongetwijfeld gevoeld hebben. Er was ook nog een probleem met zijn leaseauto. Hij kreeg van Ajax een Mercedes. En hij vond dat geen mooie auto. Hij werd in Arnhem uitgescholden voor taxichauffeur. En toen wilde hij op een zeker moment een Audi. En daar weigerde de club aan mee te werken. Dus hij heeft desondanks toch 2 Audi's gekocht. 1 voor hem en 1 voor zijn ex-vrouw. En toen mocht hij een parkeerterrein of een parkeerdek bij de arena niet op. En toen dacht omdat hij... daar alleen maar Mercedes'en stonden. En toen dacht hij wel van, nou, dit is voor mij wel de druppel. Ja, met dat soort gedrag, hè, want hij was een hele goede voetballer inderdaad. Dit is een vraag die hem heel vaak tot vervelens toegesteld is. Maar heeft hij daarmee inderdaad zichzelf tekort gedaan als voetballer? Ja, dat denk ik wel. Maar niet als mens. En ik denk dat hij uiteindelijk zichzelf wel een dienst heeft bewezen door te zijn wie die is. Hij heeft uiteindelijk toch twee prijzen gewonnen. Twee keer landskampioen geworden. Mm. Met Twente, met Ajax. En nou, dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik vind het een hele verfrissende houding als mensen niet 24 uur per dag met hun werk bezig zijn. Ja. Als ik jou tegenkom ergens in het land. En, begin ik meteen vragen te stellen. Precies, dan denk je toch bij jezelf. God man, hou ze op met vragen stellen. En schijnbaar wordt het van voetballers verwacht dat ze de hele dag in het trainingspak lopen te rennen. Ja. Of op de bank zitten met een hond of zo. De hele operatie, want het boek is behalve uiteindelijk ook gewoon een geweldig portret van de mens Theo Jansen, zullen we maar zeggen. Maar het is ook het verslag van het maken van een boek. Ja. Waarom heb je ja gezegd? Hij vroeg jou op een gegeven moment om dat boek te maken. Nou ja, hele pragmatische redenen. Ik had het hem 6 jaar geleden al een keer gevraagd en 4 jaar geleden. En toen had ik alle hoop wel laten varen. Nu kwam hij er zelf mee en eigenlijk dacht ik van ja, ik wist al wel wat voor soort boek dit dan zou worden. Want ik kende hem als persoon. Ik dacht, nou ja, die gaat mij echt niet alles vertellen. Nee. Maar ik kon het ook niet goed hebben, geloof ik, als iemand anders het zou doen. Dat ik dan 3 boekjes over Vitesse heb geschreven. En dat iemand anders dan, ik geloof dat ik daar moeite mee had. Ze zeggen wel eens, je mist meer dan je meemaakt. Maar ik had meer het idee, nou, als ik dit niet doe, dan kan ik het niet hebben als iemand anders het doet of zo. Nee. Zo'n vage soort gedachte zat erachter. Dus ik zei meteen ja, zonder ook na te denken. Volgens mij dacht hij ook helemaal niet na toen hij het mij vroeg. En zo hebben we elkaar het schip ingepraat. Ja. Nou, leest het alsof je alles hebt opgeschreven wat er gebeurt. Alle dialogen. Toch zeg je, aan de ene kant zeg je ergens dat een goede journalist volgens jou nooit aantekeningen maakt. En aan de andere kant zeg je dat je bandjes af moest luisteren. Hoe heb je het nou uiteindelijk gedaan? Nou, ik heb wel degelijk aantekeningen gemaakt. En ik heb alle gesprekken met hem opgenomen. Ik wou het wel goed doen. Het moest wel allemaal waar zijn. Dus alles wat erin staat is waar. En ik heb die bandjes gewoon uitgewerkt. En daar een beetje lucht in geblazen. Ja, maar het leest denk ik toch ook makkelijker dan het was om het te componeren. Want ondertussen, bedoel, het is een soort gevecht tussen jullie. Je noemt het zelf een botsing van belangen. Namelijk een voetballer die eigenlijk niks wil zeggen en een schrijver die alles eruit wil trekken. Ja, ik heb nog nooit zozeer op de details gelet als bij dit boek. Ik dacht op een zeker moment, ja, nou moet ik echt alles gaan opschrijven, want anders komt het helemaal nooit af. Want er zat ook nog een zekere tijdsdruk achter. Hij heeft een spanningsboog. Nou, ik dacht echt, dit project kan niet langer duren dan 4-5 maanden. Hij wilde onderhand wel eens resultaat zien, alsof het, weet je wel, anders wordt het steeds moeilijker om een afspraak te maken. En gaat dat met steeds meer tegenzin gepaard. Dus, ik vond het ook een gevecht tegen mezelf. Ik dacht, Jezus, hoe lang gaat dit nog duren? En dat soort gedachten kwelden mij wel. Ja, en nu? Ben je er tevreden over? Ik ben er zelf tevreden over. En ik ben ook blij dat het af is. En ik moet zeggen, we zijn echt, sinds het boek af is en de publiciteit, nou, die vindt hij best leuk, zijn we echt naar elkaar toe gegroeid. We vinden het nu ook leuk. We hebben alle twee zin morgen in dat feest in Arnhem, wat inmiddels ook totaal uit de hand loopt. Wat loopt daar uit de hand? Nou, er komen veel meer mensen dan we ooit gedacht hadden. Ik geloof dat er nu 700 mensen komen. En de burgemeester heeft zichzelf aangemeld om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Dus het wordt een bonte avond. Daar hebben we alle twee wel zin in. Ja. Een gemeenschappelijk belang. Nu maar hopen dat Theo niks anders te doen heeft morgenavond. Nou, dat heeft hij niet, want desnoods halen we hem dan op. Nee, hij komt wel. Oké. Okay. Nou, ik wens je allebei een hele leuke avond morgen. Dank je wel. Je bent welkom. Met ontzettend veel plezier gelezen. Nou, leuk. Ja. Luxor Live in Arnhem. Iedereen is welkom. Nou, het is dus al vol. Oké, het is al vol. Theo Jansen, Marcel van Roosmalen op pad met De Dikke Prins. Het ligt in de winkel. Turing gedichtenwedstrijd. Woensdag is live in dit oog de ontknoping van de 10e Turing gedichtenwedstrijd. En alle oogpresentatoren mochten, dat weet u inmiddels denk ik wel, deze week hun favoriete gedichten uit de top 100 kiezen. Ik koos voor gedicht nummer 2387. Hiernamaals. Dan zullen deze atomen, die vastzitten in de gelei van het ik, en nu houden van fietsen en Nina Simone, traag losraken in ondergrondse stromingen. Drijven en opstijgen in wortelstokken. Naamloos, zo goed als nieuw. Maar ze zouden dit kind nog altijd liefhebben. Hoe dan ook, de grassen zouden houden van dit kind. Ja, ik viel meteen voor dit gedicht vanwege een beeld dat me aan mijn allerfavorietste schrijver, de Tsjech Bohumil Hrabal, deed denken. Die heeft in een van zijn mooiste teksten een soortgelijk beeld. Zijn lichaam wordt precies op een waterscheiding begraven en het ene deel stroomt via de Zwarte Zee naar de Atlantische Oceaan en de ander naar de Noordzee, zodat hij zichzelf uiteindelijk daar op de Atlantische Oceaan weer ontmoet. Chet Bruinja, voorzitter van de jury en dichter des Vaderlands. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat idee van een lichaam dat oplost en ja, vervolgens weer een nieuw leven krijgt, dat komt terug in dat beeld van die wortelstok. Onder andere, was dat iets waar jullie ook voor vielen? Ik denk dat het wel een van de aspecten van dit gedicht is waar je voor valt, is dat hele beelden, die beweging die in die wortels zit, in die wortelstokken. Het losraken, die stromingen, maar ook in het gras. Ja. Het is een soort spiegelbeeld, hè? De gras en die wortelstokken. Ja, ja, beide kanten op. Dus aan de ene kant bijna de grond in, aan de andere kant de grond uit. Ja, en dat is dan een ding waar je voor valt. Maar ik neem aan dat jullie ook naar hoe moet je het noemen, techniek kijken. Want dat binnenrijm van atomen, simonen, stromingen, wortelstokken, dat is ook mooi, hè? Dat is absoluut mooi. Maar wat denk ik voor mij het mooiste is de afwijkende grammaticale structuur van de zinnen. Dus dan zullen deze atomen die vastzitten in de gelei van het ik. Wat dan? Ja. Het begint al en het gaat ook over een hiernamaals. Je valt midden in een verhaal, hè? Ja, eigenlijk. En dat hiernamaals is natuurlijk dat verhaal na ons verhaal. Ja. Dus dat vind ik heel sterk gevonden. Ja. Precies, ja. En wat ik ook mooi vond, die draai aan het eind van het gedicht, waar het opeens een liefdesverklaring aan een kind blijkt te zijn. Ja, dat vraag ik me af. Ik weet, hoe zie je dat als liefdesverklaring? Ik ben wel benieuwd. Dat ook die grassen nog altijd zouden houden van dat kind, wat er kennelijk is in het leven van de dichter voor dit hiernamaals. Ja. Zo lees ik het, want dat is die grassen, dat is de dichter. Ja, ja. Ja, dat is interessant. Iedereen leest het anders, hè? Dat is mooi aan een gedicht. En voor mij is het. Ik vraag me heel af of dat kind ook een soort hiernamaals is. Of het kind eigenlijk na diegene komt die hier verdwijnt. Oh ja, nee. Ik had die het daaruit echt voorkomt. Ja, ik had het misschien de wat letterlijker genomen. Die dichter is opgegaan via de wortelstok. Is die gras geworden. Ja. Maar ook als gras houdt hij nog steeds van dat kind. Zo had ik het. Dat is het mooie aan dit gedicht. Dat het die kant allemaal op kan. Maar ook hier is het weer aan het einde dat ritme. Maar ze zouden het kind nog altijd lief hebben. Hoe dan ook de grassen zouden houden van dit kind. Ja. Mooie afwijkende zinnen. Dat is zou jij het ook nog een keer willen laten horen? Hiernamaals. Dan zullen deze atomen die vastzitten in zijn lijf van het ik en nu houden van fietsen en Nina Simone traag losraken. Ondergrondse stromingen drijven en opstijgen in wortelstokken. Naamloos, zo goed als nieuw. Maar ze zouden dit kind nog altijd lief hebben. Hoe dan ook, de grassen zouden houden van dit kind. Ja, we hebben een winnaar, hè? Mooi geprobeerd. Oké, nou, we horen het woensdag. Dankjewel, Chad. Ja, dank je. Want woensdag is dus die uitreiking van de Turing gedichtenwedstrijd. Hier live in Met het oog op morgen, aanstaande woensdag. En morgen is er ook weer een oog en dan is het ook live. En dan zit hier Koen Verbraak. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de sneeuwvlokken dwarrelen op het panoramadak. U zit goed deze winter. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Waarom ik een krantmens ben?